Urepeleko eskolan gira, eta bai, uda balimada ere, eskola okupatua da, okupazio berezia, zeren eta aekak hemen ikastaldiak egiten ditu, da guziz bezala funtsean bat urteak egiten dela, hemen gurekin irakasle bat eta bi ikasle ere, Sebastian eta Dian beratz ikasleak, Maialen irakaslea, lehenik ohitura bat dela hemen biltzea eta beti giro honean iragaiten dela ikastaldia. Bai, hori giro honean, hori errangabe doa, lehen hastean gira hor, beste bat dugu ikastaldi untan, eta gero beste ikastaldi bat izan da, bi hastekoa, beraz lau haste zemen gira, urepelen. Zonbat ikasle lehen biziko haste untan? Lehen biziko ikastaldi untan emeretzi ikasle dira, beraz iru taldetan dira banatiak, iru mailetan, eta ondoko ikastaldian 26 izan dira. Usaian baino gutixo, gehiago, ze tendentzia, haipa dezakegu? Ba, egiaren azken, mandezan, azken bost urte horietan pixka bat apaltzera joan da, baina ogoi eta bost edo eta mar ikasletan ere gertatzen da ono izaitia. Ikastalde biztan atipiagoak dira, baina ba, gero egiaren gure eskaintza ere zabaldu da. Garai batean udan urepelen baizik ez ziren ikastaleak egiten, eta orain biagitzen ere badira, beste formula batzuekin edo azparnen, beraz ikaslegoa hor da, baina pixka bat banatua. Bon, keinu ona da ere, eskaintzak zabaltzea, horrek jan nahi du ikasleak denetan badirela. Hemen, urepelerat diteko autua egin duzue Dian eta Sebastian, Dian zurekin hasiko gira, nondik heldu zira? Nik itxasutik etortzen naiz, itxasuko gau eskolatik. Bai. Eta zonbat garen maila duzu edo zonbat garen urratxean? Bukatu dut nire hirugarren maila. Bai. Eta urepelerat diteko gogo hori nola dintza duzu? Niretzat xantza zen praktikatzeko. Gau eskoletan ikasi dugu hainiz gauzak, baina zaila da erabiltzea gero egun guziz, bai, hori da. Bai. Beraz, aste bat iragana duzu hemen, nola pasatu da hau? Abe, biziki ongi, beldur piskat nintzen, baina biziki ongi pasatu dut. Bai, baina niretzat bukatua da gaur, eta biziki tristia naiz. Lagunak egiten dira, pentsatzen dut. Bistan dena, bai. Ezagutzu nuen neska bat, eta orain talde osoa biziki ongi da, ez dakit nola erran. Erreman hainitz egin ditut, bai. Sebastian, zu nondik aldu zira? Ni Dona Paoleko eskolatik. Zonbat garen urratxa? Ilu garen urratxan niz. Eta berdin, nolaz nahi izan duzu unarat din, urepelen ikastaldia egin? Eskuara hobe ikasteko eldu niz. Zure txan ez da egiten euskara, ez dira mintzo zure gurasoak? Aita bai, ama izigarri ongi ulertzen du, bena ez du mintzatzen. Orduan, desberdina da, astean zehar gauetan kurtsoak, edo hemen egun guzian kurtsoak, gehiago ikasten duzula, iduritzen zaizu? Bai, iduritzen zait gehiago ikasten dudala. Eta hemen zirezten lagunen artean, euskaraz mintzatzen zirezte? Bai, aste honetan dena, kasik dena eskuaraz egin dugu. Hori egiaztatzea galdeginen diogu Maialen irakasleari, ala ote da? Bai, egia erran aurten edo ikastaldi guntan bereziki bada eskualdun giro handi bat. Gero egia erran ez da lehen urratxeko ikaslerik, ez da doidoia hasten diren horietaik. Beraz denek badute aski tresna egun guzia eskolaz bizitzeko. Eta guretako biziki pozgarria da hori. Entzutea eskola egun guziz eta egun osoan. Dian, ez zirezte beldur trompatzea hemen denak elgarrekin indarra egiten duzu ala ere euskaraz mintzatzeko? Bai, lehen, biziki erabe nintzen, baina orain sartzen ari naiz eta hausarta, ez dakit nola erran, baina hausarta gehiago, bai, beraz, enxaiatzen dut, bai. Sebastian, uste dut akituak ziztela pixkat goizuntan, zeren eta aratsetan badira kurtsoak, baina aktibitateak ere badituzue? Bai, da poteoa egin ginuen, eta izigarri berant oheratu ginen. Ordean, goizunetan aski akituak gira. Ola da gau guziz, edo ala ere batzutan goizik etzaten zirezte? Da ora zen, eta beste egunak bai lasaiago zen, bai, hori da. Beraz, bigarren astean egonen zira, zu oraino? Bai, ni bai. Oporrak hartu dituzu, espres, ikastaldiaren egiteko? Bai, nik oporrak hartu ditut ikastaldi hori egiteko. Bo, engai amendu, handi bat da orduan, oporrak hartu, ikasi? Hemen pasatzen gira denbora oso goxoa. Ordean, ez da zaila hemen hemen egitea. Lagunak ere egin dituzu, pentsatzen dut zuk ere hemen. Ikusi dut mutiko gehiago bada, neska baino? Egia da. Gure mailan, iru neska badira eta iru gizon. Berdintasuna, beraz, zuen mailan. Gu badugu berdinketa gure mailan. Maialen, jara hemen basena fartar bat eta lapurtar bat, baina badira beste sokoetarik ere aldu direnak. Bai, badira iru bretaindar aurten, bretainatik aldu, galiziar bat, barakaldoko bat ere, paristar, bai, leku guzietaik aldu dira, bai. Entzun dugu, animazioak badira, baina ere egunean zehar kurtsoak, eta manera ludikoan pentsatzen dut, adibidez mendiateraldi bat egiten baduzue, hor ere euskaraz egiten da dena? Bai, gau guziz baditugu afaldu ondotik animazioak, izan hor eman ezagun astelenean dintzauzkigu begiz-begiko bikide, konzertu txipi baten emaiteko, eta beren ere ibilbidearen kondatzeko, gero aste azken atxaldetan gira ateratzen. Aste azken atxaldeuntan Donian Egaraziko bisita egin dugu euskoraz. Elduran astean joan gira mendirat. Eta ara, bai, biztan da gero da hemendik ateratzeko ere pixka bat parada. Eta euskoraz mintzatzen segitzeko ere bai, dudai gabe. Irakasle bezala ikusten duzu imertzioan hola ikaslek obeki egiten dutela edo ikasten dutela gehiago? Ba, beni beti tematzen izerten, zaila dela ikastea, ikastaldi batetik pasatu gabe. Ez bada kanpoan erabiltzeko tokirik edo paradarik jendearen zat, edo ez bada familian edo lagunen artean eskualdunik, hemen bada toki hori pixka bat, toki babestu bat bezala, eskualdunekin topatzeko eta bizitzeko parada dute, izan ikastalian edo inguruan ere, erritarrekin, eta imertxo horrek, zena esaz hori dugu egun guziz falta, eta hori du eskuarak ere falta, da jendeak autua duela beti kanpoan. Baina imertxoan edarik, erran edo kasik auturik ez delarik, beste ara erdaraz mintzatzeko, hor da ikaragarri ikasten. Eta bi hastez batzu zinez aldatzen dira, ohar garri da nola aldatzen diren lehen egunetik eta azken egunera. Beraz, Dian, zuk aste bat bakarrik egiten duzu. Errepikatzeko prest zira, beste urte batez berriz egiteko? Bai. Izenpetzen duzu segidan? Bai. Anturatuko dut bi aste elduden urtean. Xiu. Hori da, zuk ere oporrak hartu behar izan dituzu? Bai, baditut hainitz oporrak beraz ez da zaila niretzat. Bai. Iduritu zaituzu ere hobetu zirela egun hauetan, zazpi egun izan badira ere edo bost egun? Denok hartzen dugu denbora euskaraz mintzatzeko, ez dakit nola ikan, beraz hola antzinatzen dugu. Eta sukaldariak ere egiten dute indarra, bai, euskaraz mintzatzeko guretzat, eta hori interesgarria eta plazera handi bat emaiten da. Bai. Errepikatzeko prest beraz, elduden urtean segituko dituzu kurtsoak astean zehar? Bai, bai, bai. Izen eman dut. Laugarren urratsa izanen da? Bai. Emengo ikaslaldia eta gero, hori da. Eta zuk zure inguruan euskaraz mintzatzeko parada baduzu edo zaila zaizu ingurumenaragatik? Zaila da, badira baina ni beti frantsesez mintzatu nintzen. Haiekin beraz orain zailagoa da. Ohidura aldatzea, usaia aldatzea frantsesez mintzatzeko usaia lagunekin edo adibidez? Bai. Arenz, bai, bai, niretzat eta arentzat ere zaila da, bai, bai. Sebastian, zure kasuan Dona Paleun euskara guti berba entzuten da, zure inguruan badituzu euskaldunak? Ene inguruan, ene lanian badira egualdetak hainitz. Bordian, aski usu eskolaz mintzatzen dut. Zure lanean euskara erabiltzea importanta da orduan? Ene postuen dako, aski importantea da konpontzeko makinak arrazoa azaldu behar da. Orduan, mintzatu behar da... Egoaldeko konpontzaileekin. Bai, hori da. Bai. Lanagatik nahi izan duzu euskara ikasi? Ez. Duela aspaldi nahi dut eskolaz mintzatzen. Eldu den ikasturtean, astean zehar segituko dituzu kurtsuak hartzen? Ez dakit ono, ene lanaren gatik ez da ize kurtsuak segitu. Eta barnategi bat orduan, berriz? Barnategi bat berriz eginen dut, bai. Hemen urepelekoa, badira ere egoaldean, adibidez forun eta badira ikastaldiak joan zintaizke, bizkaierat adibidez? Ez dakit, zergatik ez. Gogoetatzeko orduan? Bai. Bukatzeko irakasleak nola dira? Irakasleak, izigarri, ene irakaslea izigarri interesgarria da, egia. Eta ni kontent niz hemen egoitea. Aste bat baduzu oraino, beraz bideon eta ongi ikasi beraz. Miesker. Diar zuri ere, ongi sartu etxerat eta ongi pasa, agian beste aldi batez gurutzatuko zaitugu hemen urepelen edo beste nunbait. Bai, miesker zuri. Maialen, hala, orainik baduzu elan, agorilean ere beste bi astez hemen izanen zirezte. Bon. Bukatzeko janen dugu ondorio bezala, ara, bahnategiak egin behar dira eta giro onaz gain goxoki dira hemen ikasleak eta zuek ere. Bai, plazerez eta euskolaz, ara, besterik ez. Dena ejana da. Bai, bai. Milesker, laster arte? Milesker zuri, bai. Barakaldoko anaiz eta daukapar obrero, horregatik euskaltegira noani egunero. Euskaraz plazekiten ire, eizabuelak edo, baina ni roi ontaz, orain arte zero. Goizero, goizero, haekian bezero, batzuetan ero, bestetan bero. Baina ez du milagro, haundirik espero. Goizero, goizero, haekian bezero, batzuetan ero, bestetan bero. Baina ez du milagro, haundirik espero. Goizean goizazi behar dut, motivazio bila. Euskara ez da ingelesa, baina ez da goila. Egun askotan pentsatzen dut, hau dela inutila. Nik ez dauka kulparik, ez bala izabila. Hau da hau makila, adiz klase pila. Itzak beste mila, animo mutila. Izaten dute baina ez da infazila. Hau da hau makila, adiz klase pila. Itzak beste mila, animo mutila. Zaten dute baina ez da infazila. gozak izen badut eta gauza batik lau izen. Kokoteraino nabo klaseak aditzen, pegatak ipintzen, da diru aditzen. Nola sartu nintzen, ez du konbenitzen. Lano bat bilatzeko ez badu zerritzen, pegatak ipintzen, da diru aditzen. Nola sartu nintzen, ez du konbenitzen. Lano bat bilatzeko ez badu zerritzen. Esker! Zerri mugurutu!